Pam sebi oči kad tebe više nema. Ništa mi to ne vrijedi kad nisam bolja žena. S pola se puta vratim kada mi dobro krene. I dok do tebe svratim nema već pola mene. Znam, a to sam ja. Ostavljam trag parfema tamo gdje mene nema. Ja ne prestaje u krvi glad za boljim sutra. I posle svakog novog jutra ja više samu sebe ne poznajem. Da sam bila moja krila ne bi imao niko osim tebe. Tamo gdje sam bila nisam imala ni mrvu, ništa osim sebe. Možda je tako trebalo. Lažne suze uzimam tuđe ruže. Ja ne prestajem, ničeg se više ja ne stidim. Al spustim pogled kad te vidim. Da sam još živa tako sebi priznajem. Da sam bila moja krila ne bi imao niko osim tebe. Tamo gdje sam bila nisam imala ni mrvu, ma ništa osim sebe. Oh.